الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، سورة النساء آية نمبر 127، سورة النساء آية نمبر 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہاں معاشرے میں بہت سی برائیاں اور بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں، زندگی کے ہر شعبے میں، عقائد کے اعتبار سے بھی بہت سی برائیاں اور بے اعتدالیاں تھیں، معاشرت اور ماحول میں بھی، معاملات میں بھی، اور اخلاق تو سب کے انتہائی نکمے، خراب اور بیہودہ تھے. انہی برائیوں میں سے کچھ برائیاں ایسی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں ان کی اصلاح فرمائی. چنانچہ ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ عورتوں کو، چاہے وہ عورتیں چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، وہ ان کو میراث نہیں دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میراث میں ان کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح سے جو بچے ہوتے تھے نابالغ، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بھی مرنے والے کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو بالغ ہوتے تھے، ہٹے کٹے جوان ہوتے تھے، وہ مرنے والے کے سارے مال پر قابض ہو جاتے تھے. اس کو مثال سے سمجھے کہ ایک شخص مرا اور اپنے پیچھے اس نے اولاد چھوڑی، اولاد میں مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں، اور مذکر میں بالغ بھی ہیں نابالغ بھی ہیں، مرنے والے کی بیوہ بھی ہے، تو مرنے والے کی بیوہ کو کچھ نہیں دیتے تھے. اسی طرح سے مرنے والی کی مؤنث اولاد، چاہے وہ بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، اس کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے. اور اس کی جو نابالغ اولاد ہوتی تھی اس کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے. ہاں، اس کے جو بڑے بچے ہوتے تھے، ہٹے کٹے جوان ہوتے تھے، وہ آپس میں وہ مال بانٹ لیتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے والے کا جو ترکہ ہے، اس کا حقدار صرف اس کے وہ بچے ہیں جو لڑنے جھگڑنے کی استعداد رکھتے ہیں، جو گھوڑ سواری کر سکتے ہیں، جو اپنا اور اپنے گھر والوں کی جان اور مال کا دفاع کر سکتے ہیں، صرف انہی کو میراث میں سے حق ملے گا، باقی عورتوں کو نہیں ملے گا. جو نابالغ اور چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا. یہ ظلم اور جور پر مبنی رسم ان کے اندر پائی جاتی تھی. پھر ہوتا کیا تھا، یہ جو بچیاں ہیں وہ بالکل بے سہارا ہو جاتی تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، وہ در در بھیک مانگتی تھی، محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرتی تھی. یہ بچہ جو آج چھوٹا ہے، کل بڑے ہونے کے بعد وہ تہی دست اور خالی ہاتھ ہوتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں. مرنے والے کی جو بیوہ ہوتی تھی وہ بھی در در ٹھوکے کھاتی تھی, اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات اتاری, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ مرنے والے کا جو مال ہے وہ اس کے بچوں میں تقسیم کیا جائے, چاہے وہ بچے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں, چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. اور تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو مذکر اولاد ہے ان کو دوہرا دیا جائے گا اور جو مؤنث ہیں ان کو اکہرا دیا جائے گا. للذکری مثل حظ الانثیین, مثال کے طور پر کوئی شخص مرا اس نے 3 روپے چھوڑے اور اس کے پیچھے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, تو بیٹی کو 1 روپیہ دے دیا جائے گا اور بیٹے کو 2 روپیہ دے دیا جائے گا. یعنی قرآن کریم نے کہا کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ مرنے والے کے طریقہ میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے, بچیوں کا کوئی حق نہیں ہے, نابالغ بچوں کا کوئی حق نہیں ہے, تمہاری یہ سوچ غلط ہے, ظلم مبنی بر ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. لہذا مرنے والا مرا اس نے جو کچھ چھوڑا اس میں جس طرح سے اس کے مذکر اولاد کا حق ہے چاہے وہ چھوٹے اور بڑے ہو, اسی طریقے سے اس کی بیوہ کا بھی حق ہے اور جو اس کی مؤنث اولاد بیٹیاں ہیں ان کا بھی اس میں حق ہے. اور اس تعلق سے وہ آیت کریمہ اتاری گئی, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اسی طرح سے ایک بے اعتدالی یہ تھی کہ وہ یتیموں کا مال دبا لیتے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مرا اور اس نے جو اولاد چھوڑی اس میں کچھ بالغ ہیں جو اور کچھ نابالغ ہیں. جو بالغ ہیں وہ یتیم نہیں کہلائیں گے, لیکن جو نابالغ ہیں چاہے وہ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں وہ یتیم ہیں. تو یہ یتیموں کو حق نہیں دیتے تھے, اور اگر ان کی زیر کفالت زیر پرورش کوئی یتیم آیا اور اس کے پاس مال ہے تو اس کا مال ہڑپ کر جاتے تھے, یا اس کے اچھے اچھے مال لے لیتے تھے اور خراب خراب اس کے حصے میں ڈال دیتے تھے, آج بھی ہوتا ہے, یا غلط ارادے سے فاسد نیت سے اس کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے اور اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے سب کھا کھلا کے کنارے کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, یتیموں کا جو حق ہے ان کا جو مال ہے وہ ان تک پہنچاؤ, اور اپنا گھٹیا دے کر کے ان کا بڑھیا مت لے لو, کہ اچھے اچھے مال ان کے لے لو اور گھٹیا گھٹیا اور خراب خراب ان کو دے لو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, غلط ارادے اور فاسد نیت سے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ کہ ختم ہو جائے. انہ کا نحوبا کبیرا, اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر فرمایا, ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بریانی کھا رہے ہیں اور متنجن کھا رہے ہیں اور اچھی اچھی عمدہ عمدہ چیزیں کھا رہے ہیں, نہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کل ان کو قیامت کے دن جہنم ہی میں جانا. اسی طرح سے ان کے اندر ایک رسم بد یہ بھی تھی کہ اگر کوئی یتیم بچی ان کی زیر کفالت آئی, ان کی زیر پرورش آئی, اور ان کو اس کے پاس مال بھی ہے اور جمال بھی ہے, وہ خوبصورت بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے, تو کیا کرتے تھے کہ اگر اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے تو اپنے ساتھ نکاح کر لے, اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے, اور پھر نکاح کر لیتے تھے لیکن اس کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ نہیں دیتے, اور اس کا بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا جو نان و نفقہ ہے, اس کے جو حقوق ہیں, اس کی جو ذمہ داریاں, اس کو نبھاتے نہیں تھے, اور اس کا جو مال ہوتا تھا اس کو دبا لیتے تھے، اس کو بیوی بنا کر کے اس کے پاس جو مال ہوتا تھا اس کو دبا لیتے تھے، اور بیوی کے جو حقوق ہوتے تھے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی تھی، اس کو بھی نہیں نبھاتے تھے، اور اس کا جو حق مہر بنتا تھا وہ بھی نہیں دیتے. اور اگر وہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، تو خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس سے نکاح کرتے تھے، لیکن اس کو کہیں اور نکاح کرنے بھی نہیں دیتے تھے کہ اگر کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیں گے تو یہ مال لے کے چلی جائے گی. اس لیے اس کو گھر ہی میں بیٹھا کر کے رکھتے تھے اس حرص اور لالچ میں، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال ہم کو مل جائے، یا اس کی زندگی ہی میں اس کا مال ہمارے قبضے میں رہے، ہمارے اختیار میں رہے. یہ رسم بد تھی. اس کی اصلاح کی اللہ تبارک و تعالی نے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اس قسم کی بچیاں تمہاری زیر کفالت ہیں، اگر تم ان سے نکاح کرو گے تو ان کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں تم ان کو نبھا نہیں سکو گے، تو ان سے نکاح مت کرو، ان سے نکاح مت کرو، اور ان سے نکاح کر کے ان کو مشق ظلم و ستم مت بناؤ، کہیں اور نکاح کر لو، اور ان کا کہیں اور نکاح کر دو. اسی طرح سے ایک رسم بد یہ تھی کہ لوگ نکاح کرتے تھے اور بوقت نکاح مہر مقرر کرتے تھے، لیکن وہ مہر کو ادا نہیں کرتے تھے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی، کتنے لوگ ہیں بوڑھے ہو گئے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، لیکن مہر نہیں ادا کیا، اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ بھی ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق ہے اور واجب الادا ہے، اور اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی اور وہاں ہمیں ادا کرنا پڑے. اور جو تھوڑا سا دینی اعتبار سے سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ آخری وقت میں اگر وہ مرنے لگی تو اس سے معاف کرا لیتے ہیں، بیگم میں نے آپ کا مہر نہیں دیا، آپ معاف کر دیجئے. یا اگر یہ مرنے لگے تو پھر وہ معاف کر دیتی ہے کہ آپ نے میرا مہر نہیں دیا، جا رہے اللہ کے پاس، چلیے میں نے معاف کر دیا. حالانکہ اس طرح سے معافی وافی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، ان کا حق سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرو. تو یہ بہت سے مسائل تھے کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے شروع میں احکام نازل فرما چکے ہیں، اور ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کر چکے ہیں، اور اس کے متعلق عدل و انصاف پر مبنی احکام دے چکے ہیں. لیکن چونکہ ایک بات دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا کہ بھائی عورتوں کو میراث نہیں ملے گی، ان کا حق نہیں ہے، یا جو نابالغ بچے ہیں جو کسی قسم کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، ان کا حق نہیں ہے، یہ چیز چونکہ ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر بھی یہ حکم منسوخ ہو جائے، ہو سکتا ہے آگے چل کر بھی یہ حکم منسوخ ہو جائے، یا جزوی طور پر، وقتی طور پر یہ احکام آ گئے ہیں، بعد میں یہ بدل دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. جب ایک لمبا وقت گزر گیا اور ان احکام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ احکام منسوخ نہیں کیے گئے، تو لوگوں نے سوچا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ جو احکام پہلے آئے ہیں یہی واجب العمل ہے اور واجب العمل رہیں گے، یا ان میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے یا آئندہ ہو سکتی ہے. تو مشورے میں طے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے. چنانچہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے میں گفتگو کی، پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے سوال اور اس سوال کے جواب کا تذکرہ کیا. اور فرمایا کہ اس سلسلے میں جو ہدایات پہلے دی جا چکی ہیں، جو احکام نازل کیے جا چکے ہیں، اس کے متعلق جو آیتیں موجود ہیں قرآن میں، تم سنتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو، وہی حکم باقی ہے، معمول بھی ہے، اور آئندہ بھی وہی حکم معمول بھی رہے گا، نہ تو اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی اور نہ وہ حکم منسوخ کیا جائے گا. یہ ہے یاد. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں عورتوں کے حق مہر اور عورتوں کے میراث کے بارے میں، کہ کیا ان کی مہر کے سلسلے میں جو آیات نازل ہو چکی ہیں وہی معمول بھی ہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یا عورتوں کی حق میراث کے تعلق سے جو آیات نازل ہو چکی ہیں وہی رہیں گی یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی. تو یہ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حق مہر اور ان کے حق میراث کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں انہی احکام سابقہ پر عمل کرنے کی جو پہلے اس سلسلے میں نازل کیے جا چکے ہیں اور جو سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں مذکور ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ، کہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتے ہیں ان عورتوں کے حق مہر اور ان کے حق میراث سے متعلق، وہی فتویٰ جو پہلے دے چکے ہیں، جو سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں، جو ابھی آیات پڑھی گئی ہیں اس میں مذکور ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، اس میں ذرہ برابر کم و کاست مت کرو، یہ ان کا حق ہے، واجب الادا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال پورا کا پورا، پوری دیانتداری کے ساتھ، بغیر خرد برد کے، بغیر رد و بدل کے، ان کو ان کا حق دے، اس میں نہ کمی بیشی کرو، نہ کسی غلط اور فاسد ارادے اور نیت سے ان کے اندر کوئی تصرف کرو، نہ ان کا بڑھیا لے کر اپنا گھٹیا ان کو دو، جن کا جو حق ہے پورا کا پورا ان کا ادا کر دو. اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے بھی چھوڑ گیا ہے، بیوہ بھی چھوڑ گیا ہے، اور بچیاں بھی چھوڑ گیا ہے، چاہے وہ بڑی ہوں چاہے چھوٹی ہوں، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، اس کے طریقہ میں ان کا جو حق ہم نے مقرر کیا ہے وہ حق پورا کا پورا ان کو دے دو. یہ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، وہی احکام جو پہلے دے چکے ہیں اسی پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ آیات جو کتاب میں ہیں، جو تم پر پڑھی جاتی ہیں، جن کو تم سنتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو، ان آیات میں جو احکام ہیں انہی پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں. جو یتیم عورتوں کے بارے میں نازل کی گئی ہیں، اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کی جن کو تم ان کا وہ حق نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا بوقت نکاح، یا تو جتنا مہر ان کا مقرر ہونا چاہیے تو اتنا مقرر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اپنی غیر کفالت ہے، ان کا دفاع کون کر سکتا ہے، ان کی طرف سے آواز کون اٹھا سکتا ہے، ہمارے رحم و کرم پر ہم جیسے چاہیں گے رکھیں گے، جو چاہیں گے دیں گے، جو چاہیں گے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ان کا جو حق واجب بنتا ہے شرعی نقطۂ نظر سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بھلے تم نے ان کی پرورش کی ہے، وہ تمہاری زیر کفالت ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے، ان کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، لیکن ان کا جو حق واجب ہے، چاہے ان کا مہر ہو، چاہے ان کا نام و نفقہ ہو، چاہے ان کے دوسرے حقوق ہیں، وہ پورے سے پورے ادا کرو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، یہ تو اس صورت میں جب تھا جب تم نے ان سے نکاح کیا، اور اگر تمہیں ان کے اندر دلچسپی نہیں ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ مال لے کر چلی جائیں گی، تم دوسری جگہ بھی ان کا نکاح نہیں کر رہے اور خود بھی نکاح نہیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے. اور تم اعراض کرتے ہو، نفرت کرتے ہو اس بات سے کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور اس اندیشے سے دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کرتے ہو کہ وہ مال لے کر چلی جائیں گی، تو یہ غلط ہے. اس تعلق سے جو اصلاح کی گئی ہے، جو احکام دیے گئے ہیں، ان کو بجا لاؤ اور اس پر عمل کرو. والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کمزور، نابالغ، لاچار اور مجبور بچوں کے تعلق سے جو احکام دیے ہیں، ان احکام کو بجا لانے کا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم یتیموں کے معاملے میں جادہ حق پر قائم رہو، دامن عدل و انصاف کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور یتیم بچوں کا کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی حق، چاہے ان کے مال سے متعلق ہو اور چاہے ان کی جان اور ان کے نفس سے متعلق ہو، کسی بھی طرح کی بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وَأَن تَقُومُوا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم قائم رہو یتیموں کے معاملے میں راہ حق پر، راہ عدل و انصاف پر. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کرنے کی لائن سے یا بچنے کی لائن سے کوئی حکم دیتے ہیں، تو حکم دینے کے بعد کوئی ترغیبی مضمون نازل فرما دیتے ہیں تاکہ اس کے شوق میں اس حکم پر عمل کرنا اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے آسان ہو جائے، یا کوئی ترہیبی مضمون نازل فرما دیتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ڈر کر کے بندہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، اس حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. چنانچہ اسی لائن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور سنو تم جو کوئی بھی خیر کرو گے، کوئی بھی بھلائی کرو گے، کوئی بھی اچھا کام اور اچھا عمل کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو تمہارا یہ کیا ہوا خیر، تمہارا کیا ہوا یہ اچھا عمل رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو تم کو پورا پورا بدلہ دیں گے، اللہ تعالی تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. چنانچہ تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور ان کے نفس میں اور ان کے مال میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، اور ان کو ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا، شفقت کا، عدل اور انصاف کا معاملہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے علم ہو تمہارا یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تم کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اور کیا بدلہ عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا وکاسل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی خبر گیری کرنے والا، یتیم کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرنے والے، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، میرا درجہ اور اس کا درجہ جنت میں اس طرح سے ہوگا. اس طرح سونے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ اور مقام ہوگا، اور یتیم کے ساتھ اچھا اور بھلا معاملہ کرنے والے کا جو درجہ اور مقام ہوگا، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. بالکل. بعض محدثین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں اگلیوں سے اشارہ کر کے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو میرے اور اس کے درجے میں صرف اتنا فرق ہوگا جو ان دونوں اگلیوں میں فرق ہے، تھوڑا سا بڑی ہے، تھوڑا سا چھوٹی، جتنا فرق ان دونوں اگلیوں میں ہے میرے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے درجے میں اتنا ہی فرق ہوگا. وما تفعلوا من خير، اسی طریقے سے عورت ہے، اس کا حق مہر ہے، اس حق مہر کی ادائیگی کا حکم اللہ نے دیا ہے، خوش دلی کے ساتھ وہ حق ادا کر دو، تھوڑا سا گرا تو گزرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی اس بندی کا حق سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، تمہارا یہ عمل اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تم کو نوازیں گے. اسی طریقے سے یتیم بچی ہے، تمہاری زیر کفالت ہے، تمہاری زیر پرورش ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے، تم نے اس کی خبر گیری کی، کھلایا پلایا، پہنایا اڑھایا، آج وہ جوان ہو گئی، تم نے اس سے نکاح کر لیا یا اپنے کسی بچے اور بھائی کا اس سے نکاح کر دیا، تو یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے رحم و کرم پر ہے، نہیں. ایک بیوی کا جو حق ہوتا ہے، ایک بیوی کا جو حق ہوتا ہے اور اس کا جو حق مہر شرعی نقطۂ نظر سے بنتا ہے، اس کا جو خرچہ پانی بنتا ہے اور رہنے کی لائن سے جو سہولتیں اس کو ملنی چاہیے، وہ تم اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی اس بندی کا حق سمجھ کر ادا کرو. اگرچہ گرانی ہوگی، گرانی ہوگی کہ ہمیں نے تو پرورش کی ہے، ہمیں نے تو پالا پوسا ہے، ہمیں نے تو کھلایا پلایا پہنایا اڑھایا ہے، اور پھر ہم اتنی مہر اس کو دیں. اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرو، تمہارا یہ عمل اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تم کو پورا پورا بدلہ دے گا. اس سلسلے میں ہمارے اندر بھی بہت اعتدال ہے. میں نے تو کہا کہ یہ زمانۂ جاہلیت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد پھر ان امور کی اصلاح کی گئی، اس کے تعلق سے ہدایات دی گئیں، آیات اتاری گئیں، احکام نازل کیے گئے. لیکن آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ بے اعتدالیاں اور حق تلفیاں اور یہ ناانصافیاں اب بھی موجود ہیں. آج بھی عورتوں کو کہاں حق دیا جاتا ہے میراث میں سے؟ مرنے والے کے مال میں سے مرنے والے کی بیوی جو بیوہ ہو گئی اس کا جو حق ہے کہاں اس کو دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یا اسی طریقے سے جو پیچھے بچیاں رہ گئیں، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ، کون ان کو میراث دیتا ہے؟ بس جو بچے ہوتے ہیں انہی میں اس کا سارا ترکہ تقسیم ہو کے رہ جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ مرنے والی کی بیوہ اور اس کی بچیوں کی حق تلفی ہے. دنیا میں اگر نہیں معاملہ صاف کیا تو کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور ان کے ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، اور وہاں ان کی ادائیگی روپے پیسے سے، غلے اور اناج سے نہیں ہوگی، بلکہ وہاں ان حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے ہوگی، حسنات سے ہوگی. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اسی طرح سے مہر کی ادائیگی بھی بہت کم ہوتی ہے. ویسے بھلے ہدیے تحفے میں 10-10 ہزار 20-20 ہزار کی چیزیں دیتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے، پہناتے رہیں گے، لیکن جو مہر اس کی مقرر ہے، نہ تو وہ مانگتی ہے بیچاری ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ابھی پارا چڑھ نہ جائے کہ بھائی کیوں مہر مانگ رہی ہے، اور نہ یہ دیتے ہیں. اور اگر یہ دینے لگتے ہیں تو پھر عورت بھی ڈر کی وجہ سے نہیں لیتی کہ کہیں چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے. یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے، نادانی کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تیسرا مسئلہ یتیموں کا معاملہ ہے، تو یتیموں کے معاملے میں بھی بے انتہا بے اعتدالی پائی جاتی ہے. اس کو مثال سے سمجھے، باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے جو کچھ چھوڑا اس میں اس کے پیچھے تمام بچے بچیاں، چھوٹے بڑے سب کا حق ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ سب کچھ مشترک ہے، وہ سب کچھ مشترک ہے. ایک لڑکا ہے، دو لڑکے ہیں، دونوں کا حق برابر برابر ہے، لیکن ایک شادی شدہ ہے، وہ ہے اس کی بیوی ہے، اس کے چار بچے ہیں، اور ایک غیر شادی شدہ ہے، اکیلا ہے، لیکن ساری چیزیں مشترک ہیں، مشترک پک رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں، خرچ کی جا رہی ہیں. تو اس کا حق کھایا جا رہا ہے کہ نہیں کھایا جا رہا ہے؟ کھانا پک رہا ہے، وہ تو دو روٹی کھا رہا ہے، اور اس کا جو بھائی جس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی، وہ 8 روٹی کھا رہے ہیں، اور غلہ جو ہے برابر برابر گھر میں رکھا ہوا، اسی میں سے پکایا جا رہا ہے، کھائے گا. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور ہم لوگوں کے ہاں تو ترکہ تقسیم کرنے کے رواج ہی نہیں ہے، کشتہا کشت ایسے ہی مشترک چلتا رہتا ہے. اور جب اتنے شرکا اور اتنے حقدار ہو جاتے ہیں کہ تقسیم کرنا ہی مشکل ہے، تو پھر تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اسی میں سر پھول ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے، اور پھر دل ٹوٹتے ہیں ایک دوسرے. حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ مرنے والا مر گیا، اس کو قبر کے حوالے کر دو، قبر کے حوالے کرنے کے بعد پہلی فرصت میں مال تقسیم کر دو، تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائے. اور کوئی کسی دوسرے کا حق نہ کھائے، کوئی کسی دوسرے کا حق نہ کھائے. آگے کی آیت دیکھیں، وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اس آیت کریمہ کا تعلق زوجین سے ہے، میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے معاملات سے. یہ جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے یہ مہینے دو مہینے کے لیے نہیں ہوتا، سال دو سال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. اور اگر بوقت عقد کسی کے ذہن میں کوئی مدت متعین ہے تو پھر اس کو نکاح موقت کہیں گے اور یہ نکاح صحیح ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر شوہر کے دل میں یہ ہے کہ دو سال رکھوں گا، دو سال کے بعد چھوڑ دوں گا، بوقت عقد اس کے دل میں یہ نیت ہے. یا عورت کے دل میں اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ نکاح موقت کہلائے گا اور یہ نکاح صحیح ہی نہیں ہوگا. نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک ساتھ مرنے جینے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو رشتہ ہوتا ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک رہ کر زندگی گزارنے کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے جذبات پر اپنے جذبات کو قربان کر دینے کے لیے یہ رشتہ کیا جاتا ہے. یہ رشتہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک خاندان اچھے طریقے پر، بہترین طریقے پر، عمدہ طریقے پر وجود میں آئے اور پھر یہ پروان چڑھے، پھلے اور پھولے. اور ایک مرد جو عورت کے بغیر ناقص اور ادھورا ہے اس کا یہ نقص پورا ہو، اس کی یہ کمی دور ہو. ایک عورت جو بغیر مرد کے ناقص، ادھوری اور نامکمل ہے، مرد کے ذریعے سے اس کے اس نقص کو، اس کی اس کمی کو دور کیا جائے اور اس کے اس ادھورے پن کو پورا کیا جائے. اس مقصد سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے، یہ ازدواجی رشتہ قائم کیا جاتا ہے. ایک ایران کی ہے، ایک توران کا ہے، ایسا ہوتا ہے نا بھائی، دونوں اجنبی ہوتے ہیں عام طور پر اور پہلے سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھے اور پرکھے ہوئے نہیں ہوتے، اور اگر قریب کے بھی ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھے اور پرکھے ہوئے بھی ہوں لیکن مزاج میں فرق ہوتا ہے، طبیعت میں فرق ہوتا ہے، سوچ میں فرق ہوتا ہے تو پھر آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، دل ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طریقے سے لڑ جھگڑ کر کے مرکز کر کے جیئیں گے، زندگی گزاریں گے؟ اس رشتے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو چاہے نہ ہو، بس ایک ساتھ رہنا ہے چاہے جیسے رہیں؟ نہیں. اس تعلق سے شریعت مطہرہ نے ہدایت دی، اور ہدایت کیا دی ہے؟ شریعت عورت کو یہ حق دے رہی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اور ایک عورت کو اس کے شوہر کی طرف سے جو چیز ملنی چاہیے، محبت ہے، پیار ہے، دلجوئی ہے، شفقت ہے، یہ سب اس کو نہیں مل رہا ہے، سکون ہے، خوشی ہے، وہ نہیں مل رہی ہے، اور بیوی ہونے کے ناطے اس کا جو حق ہے شوہر وہ حق نہیں ادا کر رہا ہے، تو اب شریعت اس عورت کو مجبور نہیں کرتی کہ تم اس کی زوجیت میں رہو چاہے جیسے رہو. نہیں، شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ تم چاہو تو یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں، خلا لے سکتی ہو. اسی طریقے سے ایک مرد ہے، عورت سے ایک مرد کو جو چیز ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہی ہے، مرد کے جو حقوق ہیں عورت پر عورت ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جس مقصد سے یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو شریعت مرد کو مجبور نہیں کر رہی ہے کہ تم اسی کے ساتھ رہو چاہے جیسے رہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اپنی زوجیت سے خارج کر سکتے ہو, وہ کیسے؟ طلاق کے ذریعے سے. لیکن شریعت اس چیز کو بالکل نہیں پسند کرتی کہ لڑ جھگڑ کر کے رہو, مر کٹ کے رہو, ایک دوسرے کے حقوق کو تلف اور برباد کر کے رہو. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. اس لیے اگر مرد کی طرف سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے حقوق کی ادائیگی میں, اور عورت کو بیوی ہونے کے ناطے جو حق ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ تم خلع لے سکتی ہو اور اس مرد سے اپنا دامن چھوڑا سکتی ہو. اسی طریقے سے اگر مرد کو شوہر ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں بیوی کے اوپر وہ نہیں مل رہے ہیں, تو پھر شوہر کو بھی اللہ شریعت مجبور نہیں کرتی کہ تم اسی کے ساتھ رہو, بلکہ اس کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے کہ تم طلاق کے ذریعے سے اپنا یہ رشتہ ختم کر سکتے ہو اور کہیں دوسری جگہ. لیکن اس رشتے کو ختم کرنے سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ خلع کے ذریعے سے رشتہ ختم کرنا ہی ضروری نہیں ہے, طلاق کے ذریعے سے اس رشتے کو توڑنا ہی ضروری نہیں ہے. صلح کر لو نا, صلح کر لو, صلح کر لو. مثال کے طور پر شوہر کا دل عورت سے نہیں لگتا اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے, وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے, اب عورت کیا کرے؟ صلح کر لے. کیسے صلح کر لے؟ کہ بھئی آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میرا نان و نفقہ آپ کے ذمے بھاری لگ رہا ہے, میری مہر میرے گھر والوں نے زیادہ مقرر کر دی, آپ کے بس سے باہر ہے. یا یہ کہ آپ ایک اور لائے ہیں اس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں, اس لیے مجھے اپنے سائے سے محروم کرنا چاہتے ہیں. چلیے میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں, لیکن مجھے بیوی بنا کے رکھیے. چلیے میرا نان و نفقہ زیادہ ہے, میرے اخراجات زیادہ ہیں, آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے, میں اس میں سے اتنا کم کر دیتی ہوں. یا مجھے اللہ نے نوازا ہے, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں, لیکن مجھے آپ اپنی زوجیت میں رکھیے. یا آپ دوسری والی کو زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں اور میں اس سلسلے میں رکاوٹ بن رہی ہوں, چلیے میرا یہ جو حق ہے وہ میں معاف کرتی ہوں, اس کو دے دیتی ہوں. اس طریقے سے عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کے صلح کر لے اور اس کی زوجیت میں رہے. عورت کو مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی, جیسے مثال کے طور پر ماں باپ نہیں ہے کہاں جائے گی, بھائی ہیں بھابیاں ہیں ان کے ساتھ نبھ نہیں سکتی, کہاں نبھتی ہے. یا یہ کہ بچے ہیں, اگر وہ طلاق دے دے گا تو یہ جائے گی, بچوں کی محبت اس کو ستائے گی, بچے بغیر ماں کے بے سہارا ہو جائیں گے, تڑپیں گے روئیں گے. اس لیے ان حالات کے پیش نظر عورت کیا کرتی ہے؟ صلح کر لیتی ہے. تو کہتے صلح کر لو. اور وہی شریعت مرد کو مکلف کرتی ہے کہ اگر عورت اس طرح کی قربانی دے رہی ہے تو اس کی اس قربانی کو قبول کر لو اور اپنے اس کے سر پر اپنا دستے شفقت اس کے پاس اس کے اوپر رکھو اور اپنی بیوی بنا کر. اور بھی صلح کی اور کوئی شکل بن سکتی, مرد بھی سوچے گا کہ یار چلو یہ ساری ذمہ داریاں جو تھی وہ ختم ہو گئی, ایک بیوی ہے میرے پاس رہے گی, اس کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, چلو رکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو صلح کر لیں. مرد اپنے حق سے کچھ نیچے اتر آئے, یا اگر عورت کو کچھ کمی محسوس ہو رہی کہ میرا حق نہیں ادا ہو رہا ہے, تو عورت اپنے حق سے کچھ نیچے اتر آئے اور اس رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے بچوں کی خاطر نبھانے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر شوہر بیوی کا کچھ حق نہیں ادا کر رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ نالا ہے, تو یہ صلح کر لے, چلو ٹھیک ہے صبر کریں گے, ان اللہ مع الصابرین. یا مرد ہے اس کو عورت اچھی نہیں لگ رہی ہے, اس کا دل اس کی طرف جھک نہیں رہا ہے, مائل نہیں ہو رہا ہے, تو پھر مرد بھی اللہ کا نام لے کے صبر کرے کہ میرے مقدر میں جو تھی وہ ملی, میرے مقدر میں جو تھی وہ ملی, اور اس کو ہٹا کر کے دوسری لاؤں گا, وہ پتہ نہیں کیسی ہوگی, وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو یا اس سے نکلنی ہو. تو اس طریقے سے آپس میں بیٹھیں اور دونوں اپنے اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کے, اور دونوں میں سے جس کو جو شکایت ہو اس شکایت کو دور کر کے صلح کر لیں, اور صلح کر کے ایک ساتھ لیں. لیکن اگر صلح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو پھر عورت کو وہ اختیار ہے اور مرد کو یہ اختیار. یہی ایک لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ترجمے کے ساتھ بتاتا ہوں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا, اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر کی طرف سے نشوزن بدسلوکی کا اور اعراضاً یا بے توجہی کا, بدسلوکی اور بے توجہی, بے توجہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے, ایک عورت کو جو چیز ملنی چاہیے شوہر سے وہ نہیں دے پا رہا, اور بدسلوکی ڈانٹتا ہے, مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, نشوزاً او اعراضاً, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان دونوں پر کوئی داروگیر نہیں ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر صلح کر لیں, صلح کر لیں, اور جس طریقے سے بھی بات بن سکتی ہو اس طریقے سے بات بنا لیں. یہاں استعمال کیا ان یصلحا بینہما, یہ دونوں میاں بیوی آپس میں مل کر صلح کر لیں, اور آپس میں دونوں کو ایک دوسرے سے جو شکایتیں ہیں ان شکایتوں کو اللہ کی رضا کے لیے, اس رشتے کو نبھانے کے لیے, ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ان شکایتوں کو دور کر لیں. ان یصلح بینہما, یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی تیسرے کو ان دونوں کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان دونوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے درمیان کسی تیسرے کو نہ آنے دیں, آپس میں مل بار کے بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں, گھر کی بات کو گھر میں رکھیں, گھر کی بات کو گھر میں رکھیں, کسی تیسرے کو دخل دینے کا موقع نہ دیں, ورنہ بات اور الجھ جائے گی, بات اور بگڑ جائے گی. آج کل آپ دیکھیں گے رشتوں میں جو دراڑ آتی ہے اس میں دخل ان دونوں کا کم اور تیسرے کا زیادہ ہوتا ہے. کہیں لڑکی کی ماں کا دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے رشتے میں دراڑ آتی ہے, کہیں لڑکے کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے رشتے میں دراڑ آتی ہے. یہ دونوں مل کر کے رہنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی کی ماں ہے وہ اس کو پڑھاتی رہتی ہے, یہ کرو یہ کرو, یہ مطالبہ کرو, ایسے رہو ویسے رہو, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر تو اس طرح کرتی ہے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. یا لڑکا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے, آرام سے ہے, سکون سے ہے, لیکن لڑکی کی ماں ہے وہ انجیکشن مارتی رہتی ہے, اس کو دبا کے رکھو اور یہ کر کے رکھو وہ کر کے رکھو, یہ نہ دو وہ نہ دو, اور نہ سر پہ چڑھ جائے گی اور سر پہ بیٹھ کے پیشاب کرے گی اور پتہ نہیں کیا کیا, نتیجہ وہ رشتہ خراب ہو. تو عموماً جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ ان دونوں سے متعلق کم ہوتے ہیں, باہر کا دخل زیادہ ہوتا ہے, یا تو لڑکے کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے, یا لڑکی کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کر صلح کر لیں, کسی تیسرے کو دخل نہ دینے دیں. اور اگر بات یہاں تک آ گئی کہ اب ان دونوں کے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہا, نئی بات بن رہی ہے, پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, کہ اگر تم دونوں سے بات نہیں بن پا رہی ہے, تم دونوں مل بیٹھ کر مسئلہ نہیں حل کر پا رہے ہو, تو پھر تم اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کر دو اور لڑکی کی طرف سے ایک حکم مقرر کر دیا جائے, اور یہ دونوں درمیان میں پڑھ کر کے ان کے مسئلے کو ٹھیک کر دیں, صاف کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں نیک نیت ہوں گے اور دونوں کے اندر اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہوں گے, دونوں کی شکایتوں کو دور کرنا چاہتے ہوں گے, مخلص ہوں گے اس صلح صفائی میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے اور معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کریں والصلح خیر, اور دیکھو صلح لے کر الگ ہو جانے سے یا طلاق دے کر الگ کر دینے سے بہتر کیا ہے, صلح کر لینا ہے, صلح کر لینا ہے, اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کے رشتے کو باقی رکھنا اور اس کو نبھانا, اسی میں خیر. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طبیعتوں کے اندر شرک رکھی گئی ہے, لالچ رکھی گئی ہے, اور جب انسان جب دیکھتا ہے کہ میرا اس صورت میں فائدہ ہے تو پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے, وَأُحْضَرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، عورت یہ دیکھے گی کہ میرا اس کی زوجیت میں رہنے میں میرا فائدہ ہے، اس کی زوجیت میں رہنے میں میرا فائدہ ہے، چلو وہ حقوق مجھے نہیں مل رہے ہیں لیکن کوئی یہ تو نہیں کہے گا مطلقہ ہے، کوئی یہ تو نہیں کہے گا بغیر شوہر کی ہے، شوہر چاہے جتنا نکما اور ناکارا ہو، اگر کسی عورت کے اوپر سر پر شوہر کا سایہ ہے تو اس کی طرف کسی کی نظر نہیں اٹھے گی، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں اٹھے گی، شوہر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو کہ بھائی بغیر شوہر کی ہے، بغیر شوہر کی ہو تو دیکھیں ہر ایک کی نیت خراب ہوگی، ہر ایک کے ارادے برے ہوں گے، ہر ایک کی نظر اٹھے گی، تو شوہر کا سایہ یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عورت نے یہ سوچا چلو ٹھیک ہے میرے یہ حقوق نہیں ادا ہوتے، نہیں ادا ہوتے، کم از کم میں شوہر والی تو رہوں گی، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس تو رہوں گی، مجھے در در کی ٹھوکر تو نہیں کھانی پڑے گی، چلو اس میں میرا فائدہ ہے، چلو اپنے حقوق معاف کر دو، کم کر دو۔ مرد بھی دیکھے گا کہ چلو ٹھیک ہے یار، اتنا حق اس نے ثابت کر دیا، مہر بھی معاف کر دیا، اور اپنا نان و نفقہ جو ہزاروں میں بنتا تھا اب اس نے اس کو معاف کر کے سینکڑوں میں کر لیا ہے، اور پھر یہ جو اس کا حق تھا شباشی کا اس سے بھی یہ دستبردار ہو گئی، چلو اس کا کون سا بوجھ میرے پاس رہ گیا، میرے اوپر رہ گیا، چلو اس کو رہنے دو، چلو اس کو رہنے دو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب زوجین محسوس کرتے ہیں کسی اعتبار سے اپنا فائدہ تو پھر وہ صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مرد کو مخاطب کر رہے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا، نہیں اچھی لگتی، دل نہیں جڑا ہے، پھر بھی رکھو نا، احسان کرو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، دل نہیں جڑا ہوا ہے، تمہارے حقوق کما حقہ نہیں ادا کر پا رہی ہے، تمہارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی رکھو، احسان کرو۔ وَتَتَّقُوا، نہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہارے حقوق پورے نہیں کر رہی ہے، جس طرح تمہاری خدمت ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو حقوق شریعت میں رکھے وہ تم ادا کرو۔ وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اچھی نہ لگنے کے باوجود، دل نہ جڑنے کے باوجود، مقصد نہ پورا ہونے کے باوجود بھی اس کو اپنی زوجیت میں رکھو، یہ تمہاری طرف سے احسان ہو۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے، جب اس سے باخبر ہے تو تمہیں تمہارے اس احسان اور بھلائی کا اللہ تم کو بدلہ دے گا، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی شان کریمی کے مطابق صلہ دے گا اور تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک آیت، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والے مردوں کو، یعنی مسلمان مردوں کو، ایک وقت میں چار بیوی رکھنے کا حق دیا ہے، اجازت دی، ایک رکھو، دو رکھنا چاہو دو رکھو، تین رکھنا چاہو تین رکھو، چار رکھنا چاہو چار رکھو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تم کو اچھی لگتی ہیں، جن کی طرف تمہارا دل کھینچتا ہے اور تم کو ضرورت ہے، تو تم دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، تمہیں چار تک کی اجازت ہے۔ باقی رہ گیا کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک وقت میں چار بیوی رکھنے کی اجازت کیوں دی، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی تھی سورۃ النساء کے شروع میں، تو وہاں تفصیل سے یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں، اب ان کو یہاں دہرایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک وقت میں چار بیوی رکھنے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو یہ ڈر ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کی موجود ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو تم ان میں برابری نہیں کر پاؤ گے, برابر برابر ان کے حقوق نہیں ادا کر سکو گے, تو پھر ایک سے زیادہ کا ارادہ مت کرنا, ایک ہی پر فواحدتن ایک ہی پر اتفاق ہو. تو ایک سے زائد کی اجازت مشروط ہے, کس شرط کے ساتھ؟ کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں مکمل انصاف ہونا چاہیے, برابری ہونی چاہیے. جو اس کو کھلاؤ وہ اس کو کھلاؤ, جو اس کو پہناؤ وہ اس کو پہناؤ, جتنا اس کو دو اتنا اس کو دو, جتنی دیر اس کے پاس رہو اتنی ہی دیر اس کے پاس بھی رہو, بالکل فرق نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں نئی اور پرانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نئی اور پرانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جوان اور بوڑھی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پسند اور ناپسند کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خوبصورت اور بدصورت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کالی اور گوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہاری زوجیت میں ہے تو ان کا حق برابر برابر ہے, ان کا حق برابر برابر ہے. ایک 15 سال کی ہے, ایک 50 سال کی ہے, اگر 24 گھنٹہ اس کو دیتے ہو تو اس کو بھی 24 گھنٹہ دو. اگر اس کے خرچ کے لیے تم سوچتے ہو کہ 15 سال کی ہے, اس کے شوق زیادہ ہیں, اس کی پہنا اور اوڑھنا زیادہ ہے, لہذا اس کو 5,000 مہینہ دو, اور وہ تو بوڑھی ہو گئی, اس کو 3,000 مہینہ, شریعت کہتی اس کی اجازت. اگر ایک سے زائد ہیں, دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, مکمل انصاف ہونا چاہیے, بالکل برابری ہونی چاہیے. ان میں ان امور میں جو امور اختیاری ہیں, جن میں تمہارا اختیار ہے, جن میں تم برابری کر سکتے ہو, ان میں بالکل برابری ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک سے زائد بیویاں رکھی اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا, عدل اور برابری کا معاملہ نہیں کیا, کسی ایک طرف جھک گیا, کسی ایک طرف جھک گیا, ایک تو یہ کہ ظلم کرتا رہا, زیادتی کرتا رہا, حق تلفی کرتا رہا, اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا, کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں یہ اپنی قبر سے اٹھ کر کے جائے گا تو مفلوج کتے کی طرح سے جھسٹتا ہوا جائے گا. جس طریقے سے کتا ہو اس کی آدھی الگ مفلوج ہو جائے, وہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے گھسٹ گھسٹ کر کے, یہ شخص اس طرح سے اپنی قبر سے اٹھے گا اور گھسٹ مفلوج کتے کی طرح گھسٹ گھسٹ کر میدان محشر میں پہنچے گا اور پوری دنیا دیکھے گی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا اور سب دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک سے زائد بیویاں رکھی اور ان کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا, ان کے ساتھ عدل اور انصاف کو نہیں برتا, ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. یہ اتنا نازک مسئلہ, اجازت تو دی ہے ایک سے زائد کی, لیکن کھلے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو رہو اور جیسے چاہو برتو اور معاملہ کرو, نہیں, بہت ساری شرطوں کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ اگر ان شروط کو پوری کر سکتے ہو, ان ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہو اور دامن عدل انصاف کو مضبوطی سے تھامے رکھ سکتے ہو تو پھر اجازت ہے, ورنہ اجازت. تو وہاں یہ کہا تھا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا, وہاں مطلقاً کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم برابری نہیں کر سکو گے تو یہ شبہ پیدا ہوا کہ جو امور اختیاریہ ہیں ان میں بھی برابری شرط ہے, جو امور غیر اختیاریہ ان میں بھی برابری شرط ہے, پھر یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کسی کی طرف دل کا میلان ہے یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں, کسی کی محبت زیادہ ہے یہ امور اختیاریہ میں سے تو نہیں. بھائی اس میں تو ہمیں اختیار ہے کہ جو کپڑا اس کے لیے لائیں وہی کپڑا اس کے لیے لائیں, جتنا اس کے جیب میں ڈالیں اتنا اس کے جیب میں ڈالیں, جو اس کے کھلائیں وہ اس کو کھلائیں, جتنا ٹائم اس کو دیں اتنا ٹائم اس کو دیں, تو ہمارے اختیار میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن میلان طبعی دل کا جھکاؤ, محبت اور پیار یہ اپنے اختیار میں نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو عدل اور برابری کا حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق ان امور سے ہے جو تمہارے اختیار میں ہیں, ان میں برابری ضروری ہے. باقی رہ گیا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو اس میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے امور اختیاریہ میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس سے محبت زیادہ ہے اس لیے آدمی چور راستے سے اس کو زیادہ دے دے چھپا دے، بھائی وہ نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے، تعلق اور لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو آدمی لینے دینے میں بھی اس کا خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دل کا جھکاؤ، دل کا جھکاؤ اور طبعی میلان یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے حقوق ظاہرہ میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز ہرگز استطاعت نہیں رکھتے ہو تم کی برابری کر سکو عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا بھی چاہو، تم کتنا بھی چاہو اور چاہو کہ محبت اور پیار میں اور طبعی میلان میں بھی برابری کرو، نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں ہے ہی نہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ اس کے مکلف نہیں تھے کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان برابری کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل اجازت کی، آپ اپنی ازواج میں سے جس کو جتنا ٹائم دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کی دلجوئی کے لیے اور عدل و انصاف کی ایک مثال قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کی ایک مثال قائم کرنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے ان مردوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے جو آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوں گے کہ اگر ایک سے زیادہ رکھو تو اس طریقے سے معاملہ دو. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر کے آئی ہیں، 9 سال کی عمر ہے، اگر ان کو 24 گھنٹہ مل رہا ہے تو وہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی ہیں، 24 گھنٹہ ان کو بھی مل رہا ہے، ان کو بھی 24 گھنٹہ مل رہا ہے. ایک کمرہ حضرت عائشہ کو ملا ہے تو باقی ازواج کو بھی ایک ایک کمرہ ملا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو 2 کمرہ دے دیا یا 1.5 کمرہ دے دیا، برابر برابر. اور جتنا سالانہ نفقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا تھا، دوسری ازواج کو بھی اتنا ہی ملتا تھا، رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی تھی. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما لا املک، اے اللہ جو امور اختیاریہ ہیں جن میں میں عدل اور برابری کر سکتا ہوں اس میں میں نے کر لیا ہے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے، جس میں میں برابری نہیں کر سکتا، اس پر میری گرفت مت فرمائیے گا، میرا مواخذہ مت کیجیے گا. کیوں؟ جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، فرمایا عائشہ سے. پوچھا مردوں میں، کہا اس کے باپ سے، ابو بکر سے. تو طبعی میلان عائشہ کی طرف سے. چنانچہ مرض الوفات میں جب مبتلا ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی دوسری بیوی کے پاس تھے، لیکن بار بار پوچھتے تھے عائشہ کے یہاں میری باری کب آئے گی، عائشہ کے یہاں کب جاؤں گا. کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا ذہین تھی، ذکی تھی، مزاج شناس تھی، اور مریض کوئی شخص جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری میں اسی کو رہنا چاہیے جو اس کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہو، تاکہ اس کا پورا خیال رکھ سکے. ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا ذکی تھی اور بہت ہی سمجھدار تھی اور کم عمر تھی، زیادہ دن تک ان کو رہنا تھا دنیا میں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ اور نیت یہ بھی تھی کہ میری زندگی کے آخری لمحات اور ان آخری لمحات میں عائشہ جو کچھ دیکھے سنے اس کو امت تک پہنچائے، اس کو امت تک پہنچائے. چنانچہ آپ کے مرض الوفات کی بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچیں، خاص طور پر آخری وقت میں جو وصیتیں آپ نے فرمائی ہیں، جو تاکید کی ہیں، جو احکام دیے ہیں، وہ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، تو قلبی اعتبار سے، محبت اور پیار کے اعتبار سے، طبعی میلان کے اعتبار سے برابری کرنا چاہو تو تم برابری نہیں کر سکتے، دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایک ہی کی طرف جس کی طرف دل جھکا ہوا ہے ظاہری اعتبار سے بھی اسی کے ہو رہو, اور دوسری جو ہے وہ کل معلقہ ہو جائے. معلقہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کے حقوق مل رہے ہیں کہ کہا جائے شوہر والی ہے, اور نہ اس کو چھٹکارا مل رہا ہے کہ کہا جائے بغیر شوہر کی ہے, جہاں چاہے نکال کر لے. تو فرمایا کہ اس طبعی محبت کی وجہ سے دوسری کو اس طرح سے نظر انداز نہ کر دو کہ وہ بیچ میں لٹکی رہے, نہ یہ ہو کہ شوہر والی ہے نہ یہ ہو کہ بغیر شوہر والی ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح حال کر لو, وَتَتَّقُوا, اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو, یعنی اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں, احکام دیے ہیں, ان کو برتو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں, اگر ماضی میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دیں گے. علم سے پہلے, ان احکام کو جاننے سے پہلے کوتاہیاں وغیرہ ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے, معاف کر دیں گے اگر تم اصلاح حال کر لو, اور یہ جو اب تک ناانصافی ہوتی رہی ہے اس کو ختم کر دو, اور جو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی رہی ہے اس کو دور کر دو, حقوق ادا کرنے لگو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والے, بخشنے والے ہیں, سابقہ کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. رحیم ہے, بے انتہا مہربان ہے, اور ان کی رحمت اور شفقت ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے باریک باریک اور اہم اہم ہدایات دے رہے ہیں تاکہ تم آپس میں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارو, اور اس رشتے ازدواج کے جو مقاصد ہیں وہ دونوں کو حاصل ہوں, اور محبت اور پیار کی بنیادوں پر اٹھنے والا ایک خاندان وجود میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اوپر یہ آیا ہے نا کہ اگر عورت مرد کی طرف سے مطمئن نہیں ہے تو خلع لے سکتی ہے, اور اگر مرد مطمئن نہیں ہے تو طلاق دے سکتا ہے. ہم لوگوں کا جب طلاق اور خلع ہوتی ہے نا, مرد ہی کہتا ہے دیکھیں کون پوچھتا ہے, کہتے ہیں بھی یہ کہتے ہیں دیکھیں کون پوچھتا ہے, کہاں جاتی ہے, کہاں ٹھکانا اس کو ملے گا, اور اسی طرح کے جملے کبھی عورت بھی کہہ دیتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چکر میں نہ رہو اے مرد, اگر تو اس کو طلاق دے رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ بے سہارا ہو جائے گی, بے یار و مددگار ہو جائے گی, اس کو کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا, ٹھکانا دینے والی اللہ کی ذات ہے. اور اے عورت, اگر تو خلع لے رہی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اب کوئی اس کو نہیں پوچھے گا اور کوئی اس کو نہیں ملے گی. نہیں, وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر خلع کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے دونوں الگ ہو رہے ہیں, يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا, یہ عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسا مرد دیں گے جس کے سائے میں یہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گی, اور یہ مرد ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی عورت دے دیں گے کہ وہ جو کمیاں اور کوتاہیاں پہلی بیوی میں تھیں وہ اس میں نہیں ہوں گی, اور اس کی خواہش اور اس کے ارمان پورے ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی وسعت والے ہیں, ان کے خزانوں میں کمی کس چیز کی ہے, اور بڑی حکمت والے ہیں, اس لیے ان کا کوئی بھی حکم اور ان کی کوئی بھی ہدایت حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی ہے. اگر خلع لے کر کے یہ الگ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو خلع لینے کا اختیار دیا ہے, اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں, اس کو طلاق دے کر رشتے کو ختم کر دینے کا اختیار دیا ہے تو اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, محفوظ رکھنے کی, اور وقت آ جائے تو اسی کے مطابق اپنے معاملات کو نمٹانے کی اور چکانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے کلام پاک کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے, ہمارے جمع ہونے کو, کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. جس طرح سے اپنے فضل سے بغیر استحقاق کے اپنے اس پاک گھر میں اپنی نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے مظہر جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دیں, جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے اور اپنے کلام پاک کی نسبت سے, اپنے دین کی نسبت سے بار بار اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد